की जय हनुमान लला की, आरत की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरत की ही रा